ตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปรบธรรมะตามหลักธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางแห่งการอบรมจิตใจการพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่มีสติสมาธิปัญญาเข้าถึงวิมุตติความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสดับเหตุแห่งทุกข์เข้าถึงบรมสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเราจะถึงได้ก็ต้องมีปัญญาไม่ใช่ถึงได้ด้วยเพียงแค่ปรารถนาหรือว่าเพียงแค่การทำให้เกิดความสงบแม้การปฏิบัติถ้าทำปฏิบัติมุ่งเพียงแค่สงบก็ยังไม่สามารถจะถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้ความสงบก็เป็นเพียงการข่มไว้ระงับไว้เป็นยาระงับไข้เป็นยาระงับปวดไม่ดำไม่ได้ใช่ยารักษายารักษาต้องถึงขั้นปัญญาต้องมีปัญญาปัญญานี้จึงจะเป็นยารักษาใจให้หายป่วยจากโรคกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ารักษาใจให้หายจากป่วยจากกิเลสจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์และจึงจะพ้นทุกข์ได้ปัญญาที่ว่าก็คือเป็นคือความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่าวิชาความรู้เห็นตามความเป็นจริงในความเป็นจริงของชีวิตเป็นจริงอย่างไรเราจะคิดนึกเอาดูเอาภายนอกไม่ได้จะต้องรู้ด้วยญาณรู้ด้วยปัญญาภายในในความเป็นจริงของชีวิตก็คือสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติต่างๆคำว่าธรรมชาติก็คือปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลความเป็นตัวตนเราเขาเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติธาตุก็คือธรรมชาติที่ทรงไว้หรือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนของตนธรรมชาติแต่ละอย่างละอย่างมาประกอบกันมาอาศัยซึ่งกันและกันยิงอาศัยซึ่งกันและกันย่อมก็มาถูกอวิชชาบังตัณหาทยานอยากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นยังเกิดความสำคัญมั่นหมายเห็นผิดยึดผิดคิดเอาว่าเป็นตัวเราคิดเอาว่าเป็นของเที่ยงเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาจริงๆแต่ปัญญาก็จะเป็นตัวทำความรู้แจ้งให้สว่างให้กระจ่างในความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงตามความเป็นจริงเห็นว่ามันไม่เที่ยงในสรีระในร่างกายในจิตใจเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผันแปรเปลี่ยนแปลงเกิดดับหมดไปดับไปเกิดใหม่ดับไปเกิดใหม่ดับไปธรรมชาติแต่ละอย่างละอย่างที่ประกอบอยู่เป็นชีวิตเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาหมดไปดับไปแล้วก็เกิดใหม่ดับไปอยู่ต่อสืบต่อกันอย่างรวดเร็วแล้วบังคับมันก็ไม่ได้นะบังคับอย่าให้เกิดบังคับอย่าให้ดับบังคับไม่ได้เรียกว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นเองมันต้องเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยถ้ามีปัญญาก็จะเข้าไปรู้เห็นอย่างนี้รู้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับเป็นความไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เราจะเห็นได้อย่างไรเอาตาเนื้อไปดูก็ไม่เห็นเอาหูไปฟังก็ไม่ได้ต้องใช้ตาใจตาปัญญาเราจะมีตาปัญญาดวงตาเห็นธรรมก็ต้องอาศัยการอบรมสติขึ้นมาฝึกฝนอบรมเจริญสติขึ้นมาสตินั้นก็จะต้องระลึกรู้อยู่กับสภาวะหรือธรรมชาติที่เป็นจริงถ้าเอาสติไประลึกอยู่กับของปลอมสมมุติบัญญัติสัตว์บุคคลตัวตนอย่างก็ไปตามสมมุติมันอย่างดีก็คือได้ความสงบตอนนี้พระพุทธเจ้าได้เปิดเผยให้ถ้าพระพุทธองค์ไม่มาแสดงธรรมเปิดเผยเราก็หลงอยู่กับสมมุติไปเรื่อยหลงอยู่ ู่กับความเป็นจริงเป็นจังรูปร่างสันฐานหลับตาแล้วเห็นเป็นรูปร่างร่างกายตัวเองพึงทราบว่านี่คือสมมุตินะไม่ใช่ของจริงฝรั่งเขาถามเขาค้านที่ไปสอนนะเขาบอกว่าไม่จริงไงมันก็จริงอยู่นะมันมีตัวอยู่มันมีร่างกายแต่ว่าไม่จริงได้ยังไงก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเพราะมันจำขึ้นมาแต่ฮะเกิดจากความจำความคิดความปรุงประมวลขึ้นมาหลับตาแล้วก็เลยเห็นเป็นรูปร่างแขนขาหน้าตามันจำขึ้นมามันสร้างขึ้นมาแต่ฮะแล้วเราก็หลงว่ามันจริงเขาปฏิบัติกันอยู่เนี่ยพวกฝรั่งแล้วก็ปฏิบัติทำพานั่งเป็นชั่วโมงก็นั่งได้บางคนก็มีสมาธิมากแต่ว่าเขาไม่รู้จักสภาวะเราไปสอนเรื่องสภาวะเรื่องรูปเรื่องนามเป็นของใหม่ของเขาเราก็มุ่งแต่จะทำจิตให้นิ่งอย่างเดียวนิ่งว่างมีความสุขก็เลยแนะให้ฟังให้ดูสภาวะดูความรู้สึกแล้วก็เริ่มเข้าใจขึ้นเริ่มเข้าใจเลยกลายเป็นสนธิสัญญาจะต้องผูกพันเราก็จะเอาจริงแล้วก็จะเข้าคอร์สปฏิบัติบางคน12วัน15วันจะเข้าก็จะจัดหาสถานที่อยู่กันคนละห้องละห้องเก็บตัวปฏิบัติเราก็ยังไม่ได้รับปากเขาก็เตรียมประกาศมกราใน 2-3 รอบมิถุนายนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วกันสอนจากเมืองไทยเนี่ยอย่างนี้มันเห็นภาพกันได้เขาเรียกอะไรฮะนั่นแหละเราทางโน้นก็ทำได้อยู่แล้วต่างประเทศเรามาทำของเราให้มันได้ก็สื่อกันได้ส่วนคนไทยก็เราก็ไปจังหวัดเขาจะสร้างวัดเลยเป็นข้อผูกพันจะต้องไปทำวัดอีกวัดหนึ่งวัดไทยเนเธอร์แลนด์เขาทำมูลนิธิขึ้นมาแล้วนะแล้วก็อยากมีวัดที่เป็นวัดปฏิบัติไม่มีวัดที่จะสอนในด้านปฏิบัติเท่าไหร่เราไปสอนปฏิบัติก็เลยเข้าล็อกพอดีของเขาฉะนั้นเขาเรียกว่าเรามานึกถึงคนไทยเรามีโอกาสมากเหลือเกินเขาไม่มีโอกาสดีอย่างเราเลยที่จะมีผู้สอนมีที่ปฏิบัติเนี่ยเพราะเราเนี่ยมีโอกาสเราก็อย่าทิ้งโอกาสอันนี้นะตอนที่เราจะหมดโอกาสซะก่อนเนี่ยที่เมื่อกี้นำปฏิบัติไปเนี่ยได้ผลบ้างไหมที่ว่านำอย่างเต็มที่แล้วนะพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วทำอย่างดีที่สุดคิดว่าทำอย่างดีที่สุดแล้วจะให้เสียงจูงใจเสียงก็น่าจะสะกดพอสมควรนำใจให้สงบได้ครับแล้วก็นำไปดูสภาวะนำใจจูงใจสอดแทรกเข้าไปนำให้ดูให้เจอสภาวะน่าจะทำได้ดีแล้ว ดูใจได้ไหมเดี๋ยวนี้มีวิธีสอนดูใจเรื่องการดูใจในวัตถุก่อนก็มีปัญหามาเรื่อยปฏิบัติไปแล้วก็ไปถึงระดับถึงขั้นจะต้องดูใจแต่ดูใจไม่ออกบางคนก็ดูไปเรื่อยๆดูกายได้ดูลมหายใจเข้าออกได้ดูความไหวดูเนี่ยความเย็นความร้อนตึงหย่อนไหวดูได้แต่ดูใจไม่ออกหายใจไม่เจอฉะนั้นเราอยู่ในที่คนรู้ใจก็ต้องดูใจเป็นนะอย่างนี้ต้องใช้วิธีการถามนำมาใช้เทคนิคตรงนี้ถ้าใครมาบอกว่าแล้วดูยังไงดูใจ ก็เลยก็จะต้องถามไปเดี๋ยวนั้นแล้วลองดูสิว่าใจขณะนี้รู้สึกอย่างไรนะโยมลองดูตัวเองที่ใจขณะนี้รู้สึกอย่างไรตอบได้มั้ยถ้าตอบได้ก็แสดงว่าเนี่ยดูใจมาแล้วได้ดูใจมาขณะหนึ่งแล้วที่บางคนบอกก็ยังไม่ได้ก็ต้องเอาตัวอย่างลงไปว่าขณะนี้ใจสบายหรือไม่สบายหรือเฉยเฉยสบายหรือไม่สบายหรือเฉยเฉยต้องตอบถ้าอ่านใจตัวเองตอบได้แสดงว่าเราดูใจได้แล้วใจขณะนี้โกรธหรือไม่โกรธลองดูสิโกรธไหมหรือไม่โกรธแต่อย่าเดาแล้วต้องผ่านมาอ๋อมันไม่โกรธก็รู้ไม่โกรธใจขณะนี้มันฟุ้งซ่านหรือมันไม่ฟุ้งใจขณะนี้รู้สึกมันท้อแท้หรือมันปกติใจขณะนี้มันมีความอิ่มเอิบหรือมันเฉยเฉยเนี่ยบางทีต้องใส่คำถามลงไปเนี่ยจะโยงเข้าไปใส่เองก็ได้นะใส่เองตั้งคำถามตัวเองว่าขณะนี้ใจเรารู้สึกยังไงดูสิใจสบายและไม่สบายมันก็จะจุงไปหาใจจุงสติไปหาใจจูนเนี่ยจูนไปหาใจก็เจอหาใจได้ตอนนี้เราก็เป็นดูใจเป็นออดูความรู้สึกนั่นเป็นเรื่องสำคัญนะนักปฏิบัติถ้าดูใจไม่เป็นเนี่ยมันก็จะไปตันอยู่แค่ตรงไหนสมาธิมีมากนิ่งว่างมันนิ่งมันเฉยมันว่างไม่ไปยังไงอยู่อย่างนั้นนะเพราะว่าลมหายใจมันก็ละเอียดเบาลงกายก็ไม่รู้สึกลมหายใจก็นิ่งเหมือนไม่หายใจมันว่างมันจะตันอยู่แค่นั้นน่ะเนี่ยมันภาคบังคับแหละว่าต้องดูใจถ้าดูใจไม่ได้มันก็ว่างอยู่นั้นอะไรไปรู้ว่างอะไรเป็นรู้ว่างอะไรรู้สึกกับความว่างก็คือใจแสดงว่าใจมีอยู่แต่ทำไมไม่รู้ใจเพราะจูนไม่เจอจูนไม่ถูกมันจูนไปที่ความว่างปรับเคลื่อนสติไม่ถูกมุมมองมันไปมองแต่ความว่างแต่มันไม่มองผู้มองนะเข้าใจไหมผู้มองผู้ดูผู้รู้นะแล้วต้องใช้ศัพท์หลายศัพท์เนี่ยบางคนก็ต้องว่าดูไปที่เราบางคนบอกว่าอ๋อดูใจก็คือดูเราใช่ไหมนั่นแหละใช่ดูเราดูไปที่เรานะเพราะอะไรเพราะว่ายังรู้สึกยึดถือใจเป็นเราก็ดูไปที่ใจนะย้อนเรียกว่าย้อนอุปาทานมันจะได้เจอใจและที่สุดดูไปดูมาอ้มันไม่ใช่เราเมื่อเห็นมันหมดสภาพรู้มีการหมดรู้หมดหมดคือรู้เนี่ยนะมันไม่ใช่รู้ตลอดเวลาลองไปสังเกตดูนิจใจเนี่ยมันมีในแง่ของความรู้สึกอย่างหนึ่งในแง่ของความนึกคิดอย่างหนึ่งในแง่ของความเป็นสภาพรู้อย่างหนึ่งเมื่อกี้ให้ดูความรู้สึกไปแล้วว่าสบายไม่สบายเฉยไม่เฉยให้วิธีไปถามตัวเองแล้วอ่านใจดูจะเนี้ยเราจะได้ในแง่นี้แล้วล่ะดูความรู้สึกใจในแง่ของความนึกคิดเจอไหมความคิดใจคิดหรือไม่คิดขนาดนี้คิดก็รู้คิดนะเวลาคิดก็รู้คิด รู้สักแต่ว่ารู้เป็นยังไงเวลารู้คิดก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าไม่ว่าอะไรไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เลยไปสู่สมมุติไม่ต้องไปรู้ว่าไอ้นี่มันคิดเรื่องอะไรงานอะไรใครเรื่องคิดเรื่องอะไรอันนั้นมันเลยไปสู่สมมุติความคิดเป็นของจริงเป็นสภาวะเรื่องราวของความคิดเป็นสมมุติคิดถึงงานคิดถึงคนคิดถึงสถานที่เป็นความหมายเป็นเรื่องราวเป็นชื่อภาษานั่นคือสมมุติเป็นธรรมารมณ์ที่เป็นสมมุติเรื่องราวต่างๆเป็นธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่มาปรากฏทางใจใจเป็นผู้ไปรู้ธรรมารมณ์คือใจไปคิดถึงเรื่องราวเป็นธรรมารมณ์เพราะจิตเกิดมาทุกครั้งมันต้องมีอารมณ์ต้องรับอารมณ์ฉะนั้นเมื่อมีเรื่องก็ต้องมีรู้มีเรื่องราวก็ต้องมีใจที่รู้เรื่องราวอยู่ให้รู้มาที่ใจที่รู้ที่คิดตรึกนึกคิดเนี่ยรู้ที่ความตรึกนึกคิดถ้าหากฝึกระลึกรู้ความคิดบ่อยๆก็จะพบว่าความคิดมีการดับไปหมดพอรู้แล้วก็หมดคิดเรื่องราวก็หมดไปหายไปดีไหมรู้แล้วเรื่องหายไปเรื่องอดีตพอรู้ความคิดเรื่องอดีตหายขาดไปพอมันคิดเรื่องอนาคตคิดพอรู้ความคิดรู้ความคิดเรื่องอนาคตหายไปมันก็เบาใจก็เบาขึ้นสบายขึ้นเพราะใจที่คิดเรื่องอดีตมากๆคิดเรื่องอนาคตมากๆใจจะหนักอกตัดใจแน่นหน้าอกสมองเครียดใช่ไหมเป็นอย่างนั้นบ้างไหมนั่นแหละเพราะใจไม่รู้ใจไปสู่อดีตไปสู่อนาคตมากๆมันจะวุ่นวายมันจะหนักอกหนักใจแต่มีสติรู้จิตที่คิดรู้จิตที่คิดแต่ต้องรู้อย่างถูกต้องเลยถ้ารู้คิดแบบบังคับไม่ถูกบังคับให้หยุดคิดเนี้ยกดความคิดให้มันหยุดกดมันอยู่ไหมมันก็อาจจะอยู่แต่มันอาจจะย้อนเนี่ยให้เกิดความหรือกดมันอยู่ก็อาจจะหนักแน่นตึงพอกดไม่อยู่เขาก็ยิ่งหนักอกหนักใจมากเครียดปฏิบัติแล้วเครียดในจิตใจแสดงว่าวางใจไม่ถูกดูความคิดแล้วไปกดไปยันไปบังคับเนี่ยมันไม่ถูกมันจะไม่สบายใจมันจะไม่สบายแต่ถ้าดูมันเฉยๆหัดรู้เฉยๆหัดรู้อย่างสักแต่ว่ารู้อย่าไปกดอย่าไปยันอย่าไปบังคับเขาจะคิดขึ้นมาอีกก็ไม่ว่าอะไรก็รู้อีกคิดมาอีกก็รู้อีกจะได้เห็นความคิดก็มีความหมดคิดก็หมดคิดก็ดับคิดก็ดับทำให้เห็นความคิดไม่เที่ยงทำให้เห็นความคิดเกิดดับทำให้เห็นความคิดไม่ใช่ตัวตนความคิดความรู้สึกแล้วก็สภาพรู้จิตในแง่ของความเป็นสภาพรู้เนี่ยอันนี้จะยากกว่าดูความคิดกว่าจะดูความรู้สึกยากไหมดูใจที่รู้ดูใจผู้รู้อย่างขณะที่นั่งปฏิบัติไปนิ่งเฉยว่างอะไรก็ว่างไปอ่านใจดูว่ามันสบายแล้วไม่สบายมันก็เฉยแต่ว่ามันมีปิติมันก็ไม่มี เออถ้ามันมีปีติจะดูได้ดูความรู้สึกได้ใช่ไหมดูปีติเออถ้ามันมีความสุขจะได้ดูความสุขมันมีความคิดจะได้ดูความคิดไอ้คิดมันก็ไม่คิดปีติมันก็ไม่ปีติสุขมันก็ไม่สุขมันเฉยดูความเฉยก็เลยไปสู่ความว่างเนี่ยมันจึงต้องดูผู้รู้และในความเฉยเฉยจิตที่เฉยเฉยนิ่งนิ่งก็ยังเป็นสภาพรู้อยู่รู้อะไรรู้ความว่างใช่ไหมจิตที่ในแง่ของความเป็นสภาพรู้ในกำลังรู้ความว่างถามว่ารู้ความว่างใช่ความว่างไหมไม่ใช่ความว่างความว่างถูกรู้จิตเป็นผู้ไปรู้ความว่างคนละอย่างกันแต่เรามักจะปล่อยให้จิตไปจับอยู่กับความว่างไม่เจอสภาพรู้ว่างก็เลยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นแต่ว่างเฉยๆแต่ถ้าจูนมาให้เจอสภาพรู้ก็จะเห็นสภาพรู้เปลี่ยนแปลงสภาพรู้เนี่ยมีความเกิดดับไม่ใช่รู้ตลอดเวลารู้แล้วหายรู้แล้วหมดรู้แล้วหมดเมื่อเห็นความหมดไปก็เท่ากับสภาพรู้ไม่เที่ยงสภาพรู้ไม่ใช่ตัวตนถ้าเป็นตัวตนมันก็ต้องตั้งอยู่คงอยู่กับที่งั้นถ้าไม่เห็นสภาพรู้มีความเกิดดับก็จะถูกอุปาทานเข้าไปยึดเอาสภาพรู้นั้นน่ะเป็นตัวเราเป็นของเที่ยงเป็นตัวเราเหมือนเรารู้อยู่จึงบอกว่าบางครั้งก็ย้อนรอยอุปาทานเมื่ออุปาทานมันยึดสภาพรู้เป็นเราก็ดูไปที่เราถ้ารู้สึกเป็นเราเนี่ยนั่นก็เป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งสำหรับคนที่ดูใจผู้รู้ไม่ออกก็ลองดูไปที่เราถ้ารู้สึกว่าปฏิบัติไปเนี่ยมันนิ่งมันว่างไหมมันเหมือนเรากำลังเห็นความว่างอยู่มันเราดูความว่างอยู่ก็ดูไปที่เราทวนกระแสมาดูที่เราจะได้เจอสภาพรู้แล้วก็จะได้พบว่ามันไม่ใช่เราอาศัยอุปาทานเพื่อทำลายอุปาทานนะถ้าเอามาเป็นประโยชน์บ้างอุปาทานมันยึดใจผู้รู้เป็นเราทำให้รู้สึกปฏิบัติเนี่ยมีเราอยู่เออก็ดูไปที่เราเลยในที่สุดก็เห็นไม่ใช่เราการเห็นไม่ใช่เรานะก็คือเห็นมันหมดไปดับไปบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราอนัตตาปรากฏนะเห็นอนัตตาขึ้นมาฉะนั้นการรู้ที่ใจผู้รู้เนี่ยมันอยู่ใกล้และอยู่ไกลนะอยู่ใกล้แล้วจะไปหาอะไรที่ไหนล่ะมันอยู่ใกล้ๆก็ดูมันใกล้ๆหากดูใกล้เข้ามาดูกระชั้นเข้ามาใกล้ๆใกล้ไปที่ไหนใกล้ไปที่ตัวของมันเองอ่ะนะเจ้าของเองใจหลวงพ่อชาใช้คำว่าอะไรเจ้าของดูเจ้าของใช่ไหมดูใจผู้รู้ดูเจ้าของเองดูเจ้าของเนี่ยแทนจะไปดูสิ่งอื่นอย่างอื่นแล้วดูเจ้าของก็ผู้รู้เนี่ยให้ดูเจ้าของก็คือผู้รู้มาดูผู้รู้แต่นี้การรู้อย่างนี้ไม่ใช่เราค้นฝักใฝ่ฝัก ไฟค้นหาอย่างนี้ก็เครียดอีกให้ไปดูใจผู้รู้เนี่ยเครียดไปหมดเลยโอ้โหเนี่ยหนักอกหนักใจหนักใจสมองแสดงก็ทำไม่ถูกอีกต้องเครื่องไม้เครื่องมือต้องเบาๆนะที่จะไปจับเขาได้เนี่ยต้องเบาต้องนุ่มนวลต้องปกติเครื่องไม้เครื่องมือคืออะไรตัวสติปัญญาเนี่ยสติสมัชัญญะเป็นตัวเครื่องมือเนี่ยที่จะไปจับดูใจผู้รู้เนี่ยจะต้องปกติจะต้องวางใจให้ปกติอย่าไปค้นอย่าไปฝักใฝ่การรู้ที่รู้เนี่ยมันไม่ได้ออกแรงอะไรค้นหาเนี่ยใช่ไหมเราไปหาที่อื่นเราจะต้องค้นมากหาในที่หาที่ใจเนี่ยมันใกล้จนกระทั่งที่ตัวเนี่ยเราจะต้องไปออกแรงตามหาที่ไหนเพียงให้ใจนั้นเกิดการรู้สึกตัวของมันเองรู้สึกขึ้นมามันก็รู้ตัวมันฉะนั้นต้องรักษาความเป็นปกติทั้งการระลึกรู้ไว้เมื่อมันยังไม่รู้ก็ไม่ว่าอะไรมันไม่รู้ก็มันก็นิ่งๆไปก่อนรักษาความนิ่งความสงบความเบาความนุ่มนวลสละสลวยความสบายไว้ก่อนเพราะอันนี้มันเป็นฐานมันเป็นสิ่งที่ดีระดับทำมาได้ระดับจะพัฒนาให้มันดูออกแล้วก็ต้องเบาๆนุ่มนวลอย่าไปทำให้เสียการมันยังไม่รู้ก็ไม่รู้ฉะนั้นบางครั้งบางขณะก็สังเกตความรู้สึกของใจบางครั้งก็สังเกตได้ว่ามีการนึกคิดบางครั้งก็สังเกตใจว่ามีสภาพรู้บางครั้งมันก็สังเกตไม่ได้มันก็นิ่งๆบางครั้งก็ไปเจอความรู้สึกที่กายว่าไหวๆบางครั้งก็เจอเวทนาที่กายมันปวดมันเจ็บเนี่ยมันก็จะรับรู้ไปต่างๆแต่ให้มันอยู่ในสภาวะเนี่ยสภาวะก็คือสภาพที่เป็นจริงที่กายสภาวะที่กายมีอะไรบ้างรู้สึกอะไรบ้างที่กายรู้สึกนะความปวดเนี่ยมันชัดเลยนะนั่งใหม่ๆยังไม่มีปวดอะไรเจอไหมหรือว่าต้องคอยจนปวดถึงจะเจอสภาวะมีตึงมีหย่อนมีไหวมีแข็งมีอ่อนมีร้อนมีเย็นมีสบายไม่สบายความปวดความเจ็บนี่ก็เป็นสภาวะก็รู้แต่ไม่ต้องไปยึดถือถ้าไปยึดถือตรงที่ปวดก็ทรมานมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งที่นั่งได้นานไม่ทรมานกับความปวดคือดูความเปลี่ยนแปลงคืออย่าไปใส่ใจตรงที่ปวดนะสู้มันปวดที่ไหนปวดที่เข่าที่ขาก็อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจตรงนั้นมาสนใจส่วนบนมาสนใจอะไรบ้างส่วนบนมีลมหายใจไหมส่วนบนก็ดูลมหายใจไปต่อเนื่องไปปรับลมหายใจให้ดีไว้เพราะว่าเราปวดมากๆเราจะเกร็งตัวทำให้หายใจสั้นทำให้หายใจหยาบแล้วก็ปรับให้มันสบายดูลมเข้าลมออกแล้วก็รู้ใจด้วยรักษาใจให้ปกติไว้โดยมีคำสอนว่าจะต้องปล่อยวางแล้วก็ดูใจที่มันปล่อยวางไหมแล้วมันกวนกวายมันกวนกวายก็รู้ลักษณะออกกวนกวายแล้วก็ปล่อยวางมันก็จะวางมันก็ใจมันก็จะวางเฉยได้บ้างเฉยไม่ได้บ้างก็รู้มันไป พยายามมีสติรู้ที่ใจไว้เรื่อยๆเรื่อยๆดูลมหายใจไว้เรื่อยๆมันก็จะลืมตรงที่เข่าที่ขามันก็ไม่ปวดอีกอย่างก็คือให้เห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าเราสังเกตความเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนี่ยจิตมันก็จะมีเครื่องระลึกรู้มีที่ได้รับรู้อะไรจิตมันได้รับสิ่งนี้ไปทีนี้ไปนี่หมดไปนี่เปลี่ยนไปนี่เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนไปจิตมันได้ทำงานกับสิ่งที่เป็นอารมณ์เพราะจิตมันก็จะจับอารมณ์นั้นไปด้วยอารมณ์ต่างๆมันก็จะลืมความปวดใช่ไหมแต่ถ้าจิตมันไม่เจออะไรเปลี่ยนแปลงเลยอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็ไปหาปวดอีกงั้นการปฏิบัติเนี่ยเราสังเกตความเปลี่ยนแปลงไว้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ให้เจอสภาวะใครที่นั่งแล้วไม่มีสภาวะให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงสมมติว่าเรานั่งไปมันนิ่งมันว่างมันไม่มีอะไรเลยก็ลองส่องดูทั้งกายทั้งใจกับดูความเปลี่ยนแปลงมันว่างจริงไหมมันเฉยจริงหรือเปล่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเหรอเราตั้งข้อสังเกตอย่างนี้มันเฉยจริงๆหรือเปล่ามันนิ่งจริงๆมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือเปล่าเออมันนิ่งจริงก็ดีนิ่งก็นิ่งเฉยก็เฉยพอดูไปก็จะเจอความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูไปเรื่อยอันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนนะการที่จะทำให้เจริญสติไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆไม่ว่าเราจะนั่งหรือเราจะยืนหรือเราจะอยู่นิ่งๆในอิริยาบถใดก็ตามถ้าเราสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้สติก็จะจับสภาวะนั้นไปมันก็เพลินอยู่กับสภาวะนั้นเปลี่ยนแปลงนั้นเหมือนเราเพลินอยู่กับดูทีวีมันมีอะไรให้ดูอยู่เรื่อยๆแล้วก็ลืมเรื่องอื่นไปหมดใช่ไหมอันนี้เหมือนกันมันก็มีสภาวะให้ดูเปลี่ยนแปลงก็ดูเปลี่ยนแปลงมันก็ลืมตรงที่ปวดก็นั่งไปได้เป็นชั่วโมงกว่าชั่วโมงพอมันไปนานๆก็ไอ้ตรงที่มันปวดอยู่แล้วเนี่ยพอมันลืมไปนานๆมันก็เลยหายปวดมันชาจนเลยชาไปแล้วชาจนมันหายชาได้เองเพียงแต่เราไม่ขยับหายชาหายปวดได้แล้วก็ไม่ทรมาน นี่ก็เป็นเทคนิคในการที่จะฝึกจิตใจหรือว่าอาศัยเวทนาเชื่อมโยงไปหาจิตเวทนาก็เป็นประโยชน์ปกติหาจิตใจไม่เจอรู้สึกว่าดูไปมันเป็นอันเดียวไปหมดระหว่างใจกับกายใช่ไหมไม่เห็นมันเป็นคนละอย่างแต่ที่จริงมันคนละอย่างสภาวะที่กายกับสภาวะที่ใจมันเป็นคนละอย่างกันคนละธรรมชาติในทางการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องแยกได้แยกเป็นคนละอย่างแยกสภาวะทางกายกับสภาวะทางใจตลอดทั้งสภาวะทางกายแต่ละอย่างมันก็คนละอย่างละอย่างสภาวะทางใจก็เป็นแต่ละอย่างเหมือนกันระหว่างกายต่อกายระหว่างใจต่อใจหรืออย่างน้อยก็เห็นระหว่างกายกับใจเป็นคนละอย่างรูปกับนามเห็นรูปกับนามคนละอย่างฉะนั้นอย่างเวทนามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ไหนที่กายปวดที่เข่าก็อาศัยความปวดแล้วก็สังเกตดูซิว่ามันมีใจอีกต่างหากไหมความดิ้นรนกระวนกระวายนั่นแหละคือส่วนของใจมันก็เจอใจที่ดิ้นรนกระวนกระวายก็สังเกตไปที่ระหว่างดิ้นรนกระวนกระวายกับความปวดมันอันเดียวกันหรือเปล่าดูมันไปเดี๋ยวมันแยกกันได้แยกกันว่าเอ้ยปวดกับความ กับใจที่กระวนกระวายหรือเฉยๆบ้างกระวนกระวายเฉยๆได้บ้างมันคนละอย่างกับความปวดพอมันแยกแยกกันได้ตอนนี้ก็เห็นมันเป็นคนละอันแต่นี้ก็พยายามที่จะสติมาอยู่กับใจไว้อยู่กับใจมันก็จะทิ้งกายความรู้สึกทางกายเป็นรับสลับได้บ้างแต่มันไม่ไปยึดอยู่ก็ไม่ทรมานเชื่อไหมว่าจิตมันรับได้ทีละอย่างจิตมันรับได้ทีละอย่างไหมหรือว่าหลายอย่างเห็นได้ยินเห็นกับได้ยินกับคิดนึกพร้อมกันไหมเนี่ยขณะนี้เห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินคิดนึกก็คิดนึกรู้สึกเย็นร้อนก็รู้สึกได้ยินก็ได้ยินเห็นก็เห็นรู้สึกก็รู้สึกในกายพร้อมกันไหมตอบว่าไม่พร้อมเนี่ยตอบด้วยสัญญาหรือตอบด้วยปัญญาที่เห็น ตอบด้วยปัญญาที่เห็นจริงนั่นแหละแสดงว่าเราเห็นสภาวะเป็นคนละอันคนละอย่างกันระหว่างเห็นก็อย่างหนึ่งได้ยินก็อย่างหนึ่งรู้คิดก็อย่างหนึ่งรู้สึกไหวก็อย่างปวดก็อย่างหนึ่งไม่พร้อมกันเห็นอย่างเนี้ยรู้อย่างเนี้ยว่ามันคนละขณะมันจะพาไปมันก็จะเป็นปัจจัยให้เห็นความเกิดดับเดี๋ยวมันก็จะเห็นได้ว่าเสียงก็ดับเห็นก็ดับเย็นก็ดับคิดก็ดับไหวก็ดับได้ยินก็ดับอีกได้ยินใหม่ก็หมดไปอีกเพราะว่ามันมีอย่างอื่นเข้ามาสลับมันมีอย่างอื่นสลับไปสลับมาอันไหนเกิดขึ้นมาพอมีอันใหม่เกิดให้อันเก่าก็หมดมีอันใหม่เกิดอันเก่าก็หมดมีอันใหม่เกิดนะก็เห็นความเกิดความดับของสภาวะไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายได้เห็นความเกิดดับไปต่างๆรวมทั้งใจก็ใจที่รู้ใจที่คิดก็หมดหนักไปมันก็จะรู้สึกได้ว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์หมายความว่าไงทนอยู่ไม่ได้หมายความว่าไงคือมันต้องดับไปเกิดแล้วก็ต้องดับไปเกิดแล้วตั้งอยู่ไม่ได้ดับไปเกิดแล้วเห็นแล้วก็ต้องดับไปแต่ในการเห็นระดับไปแสดงมันไม่เที่ยงมันมาจากไม่เที่ยงมันจึงต้องดับเปลี่ยนแปลงใช่ไหมพอได้ดังได้ยินดังแล้วเปลี่ยนแปลงเอาก็ดับเลยเห็นขึ้นมาเปลี่ยนแปลงก็ดับเย็นขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเอาดับไหวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงดับคิดขึ้นมาเปลี่ยนดับเพราะนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นก็ต้องเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมนั้นไม่ได้ต้องดับไปต้องดับบังคับได้ไหมอย่าดับมันก็ดับอย่าเกิดก็เกิดเมื่อบังคับไม่ได้อย่างนี้ควรหรือที่จะยึดถือว่านั่นเป็นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเรามันก็ละความเป็นตัวตนในขณะนั้นละก็มันเองใช่ไหมถ้าเห็นแจ้งเห็นความจริงว่ามันหมดไปดับไปอย่างนี้ความรู้สึกเป็นตัวตนก็ถูกลบความรู้สึกเป็นตัวตนไม่รู้จะเป็นตัวตนได้ยังไงจะเอาในเมื่อมันหมดไปดับไปจะเอาเป็นตัวตนไม่รู้จะเอาได้ยังไงความเป็นอนัตตาก็ปรากฏแม้แต่จิตที่รู้จิตผู้รู้ถ้าเห็นว่าผู้สภาพรู้ก็ยังดับยังดับยังดับสภาพรู้นั้นก็ไม่ใช่เราแล้วจะเอาอะไรเป็นเราความคิดใช่เราคิดไหมทำไมไม่ใช่เราความคิดทำไมไม่ใช่เราเออมันไม่ได้ตั้งอยู่เลยคิดแล้วก็หมดไปหมดไปบังคับเลยการเห็นใช่เราเห็นไหมทำไมไม่ใช่เราเห็น เพราะมันหมดไปอยู่เนี่ยบังคับมันไม่ได้ได้ยินใช่เราได้ยินไหมทำไมไม่ใช่เราเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หมดไปดับไปเนี่ยก็จะพบความเป็นจริงเป็นอนัตตาปรากฏดูก็ไม่น่าจะยากอะไรนะดูแล้วทางไปทางแห่งความเห็นแจ้งความเห็นอนัตตามันไม่ใช่ไกลเกินใช่ไหมไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ดาวอังคารดาวพุธอะไรงั้นก็ยังว่ายากไปไม่มีอันนี้มันอยู่ที่ตัวแล้วมันมีอยู่ไหมเนี่ยการเห็นได้ยินการคิดในความรู้สึกต่างๆเวทนามันมีอยู่ไหมมีอยู่ทุกวันไหมทุกเวลาไหมทุกอิริยาบถไหมฉะนั้นความรู้เห็นแจ้งมันจึงมีได้ทุกเวลาปฏิบัติได้ให้ผลได้จึงไม่จำกัดการเข้าใจไหมสว่างหรือยังความเข้าใจก็ไม่เที่ยงไปอีกเลยผ่านไปก็ลืมไปอีกเพราะอย่างนี้เองเนี่ยต้องเสริมไว้บ่อยๆฟังไว้บ่อยๆทำความเข้าใจไว้บ่อยๆฉะนั้นการรู้ระลึกรู้การเห็นก็ดีได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกรู้สึกในกายจะต้องผูกอยู่กับปัจจุบันด้วยนะจะต้องผูกอยู่กับปัจจุบันทำไมจะต้องให้เป็นปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตคืออะไรอนาคตปัจจุบันกำลังปรากฏถ้าเห็นที่จะเป็นปัจจุบันก็ต้องกำลังเห็นไม่ใช่เห็นผ่านไปแล้วการระลึกรู้จะต้องระลึกรู้กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็ต้องระลึกรู้ขณะกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังรู้กลิ่นกำลังรู้รสกำลังรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนอ่อนแข็งกำลังคิดนึกกำลังชอบกำลังไม่ชอบกำลังสงบไม่สงบกำลังเป็นสภาพรู้อยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวเหล่านี้มันกำลังปรากฏกำลังปรากฏเนี่ยมันอยู่นานไหมปรากฏเนี่ยไม่นานเร็วขนาดไหนกี่นาทีถึงดับฮะเห็นนานเท่าไหร่ถึงดับถึงนาทีไหมถึงวินาทีไหมเออเอาแค่ไม่ถึงวินาทีก็พอแล้วนะให้เห็นได้อย่างนั้นก็พอแล้วให้เห็นมันเห็นแล้วก็หมดไปทันทีได้ยินแล้วก็หมดทันทีรู้กลิ่นก็หมดเนี่ยความรู้แจ้งมันอยู่แค่การปัจจุบันจึงต้องรักษาการรู้ปัจจุบันฉะนั้นนั่งคิดเพลินไปเรื่อยเป็นเรื่องอดีตอนาคตนั้นไม่ใช่ละรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนคิดไปเรื่อยแล้วก็เป็นวิปัสสนึกไปละนะมันต้องมีปัจจุบันไว้แล้วก็มีสภาวะรองรับสติจะต้องรู้ที่สภาวะสมมุติทำไมไม่สมมุติเนี่ยมันไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสมมุติเปลี่ยนแปลงไหมชื่อเปลี่ยนแปลงไหมแต่เปลี่ยนชื่อในทะเบียนอยู่เรื่อยใช่ไหมชื่อภาษาเป็นจริงหรือเปล่า จเรานึกถึงชื่อถึงภาษาและจิตมันมีอารมณ์ในใจนึกถึงชื่อภาษานึกอะไรก็มีชื่อมีภาษาเมื่อมันไม่มีจริงภาษาไม่มีจริงมันจะมีความไม่เที่ยงไหมมันจะมีเกิดมีดับไหมสิ่งใดไม่มีเนี่ยมันจะมีเกิดมีดับหรือเปล่าก็สิ่งมันไม่มีแล้วจะเอามันมาเกิดมันดับได้ยังไงของไม่มีแล้วเราฝันว่าโอ้โหเรารวยถูกรางวัลที่หนึ่งเนี้ยเรารวยได้ไหมทำไมไม่ได้มันไม่มีจริงมันไม่ได้ถูกจริงใช่ไหมอันนี้เหมือนกันอะไรที่มันเป็นของปลอมเนี่ยก็คือของไม่มีเมื่อของไม่มีจะให้มันเกิดมันดับได้ยังไงฉะนั้นถ้ารู้อยู่ที่สมมติจะไม่มีโอกาสเห็นเกิดดับนอกจากเราคิดเอาเองคิดว่ามันไม่เที่ยงเอาเองสังขารร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเราคิดเอาอย่างนี้เราไม่ได้เห็นการรู้เห็นได้เกิดดับต้องเห็นในเสี้ยวของวินาทีนั้นนั้นเพราะว่าความจริงเขาเป็นอย่างนั้นรูปเห็นเนี่ยดับทันทีได้ยินดับแต่มันเกิดใหม่เกิดต่อๆดับไปดับไปได้ยินฉะนั้นเสียงที่มันดังอยู่ตลอดเวลาเราว่ามันดังตลอดที่เวลาแล้วลองไปหัดฟังดูมันเราได้ยินตลอดเวลาไหมในขณะได้ยินเนี่ยมีการเห็นบ้างไหมมีการคิดบ้างหรือเปล่ามีการรู้สึกเย็นร้อนสลับบ้างไหมมันมีสลับเข้ามาก็แสดงว่าไอ้ที่มันดังตลอดเวลานะมันก็เกิดดับเยอะฉะนั้นเราจะพบได้ว่ามันมีการเกิดหมดไปดับไปทั้งหมดแต่เนื่องจากมันความถี่ของมันมันดังแล้วดับดังแล้วดับดังแล้วดับมันถี่มากมันก็เลยเหมือนเป็นของเที่ยงเหมือนแสงไฟเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์เกิดดับไหมเนี่ยนะหรือเราดูภาพในจอทีวีเนี่ยดับติดดับติดอยู่เนี่ยแต่มันถี่มากเราจับมันไม่ทันแล้วก็ดูว่ามันติดตลอดเวลารูปนามยิ่งมีความเร็วกว่านั้นนะแต่ถ้าฝึกสติไปเราก็จะเห็นความอัศจรรย์ของสติว่ามันก็เก่งเหมือนกันสติสัมปชัญญะปัญญามีความสามารถจับความเปลี่ยนแปลงเกิดดับได้ฉะนั้นต้องให้มีปัจจุบันระลึกให้เป็นปัจจุบันคือสิ่งที่กำลังปรากฏรู้ว่าอะไรเป็นสภาวะอะไรเป็นสมมติก็พยายามที่จะคัดสมมติเข้ามาสู่สภาวะนอกจากชื่อภาษาที่เป็นสมมติแล้วความเป็นรูปร่างสันฐานก็เป็นสมมติด้วยหลับตาแล้วเห็นเป็นหน้าตาแขนขาท้องหน้าท้องแผ่นหน้าอกนี่มันเป็นสมมุติถ้าเป็นหลับตาแล้วก็เห็นว่าเออมันโป่งมันแฟบมันเข้ามันออกมันขึ้นมันลงเนี่ยมันก็เป็นสมมุตินะเมื่อเรารู้เข้าใจอย่างนี้ปกติเวลาปฏิบัติไปนะจิตมันจะทิ้งอยู่แล้วจิตมันจะทิ้งสมมุติมันอยู่แล้วมันจะทิ้งความเป็นรูปร่างความหมายปฏิบัติไปมันก็ไม่รู้สึกว่าพองว่ายุบว่าเข้าว่าออกเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ดูความรู้สึกอยู่มันก็จะมีความไหวไหวไหวไหวแต่มันบอกไม่ได้ว่ามันคือพองหรือยุบหรือเข้าหรือออกก็ดูความไหวไหวไหวไหวไอ้ความไหวไหวเนี่ยมีการเกิดดับถ้าเราดูความไหวก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับเข้าใจไหมสภาวะมันเป็นสภาพที่มันมีจริงเป็นความรู้สึกการระลึกรู้ก็รู้อย่างไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปใส่ความนึกคิดอะไรขึ้นมารู้สึกระลึกเป็นปัจจุบันสั้นๆเป็นปัจจุบันชั่วขณะมีรู้มีละผสมกลมกลืนกันไปทั้งรู้ทั้งละด้วยอย่าไปเพ่งรู้อย่างเดียวแต่มันเพ่งพอเพ่งแล้วก็เบ่งก็เคร่งตึงรู้ตัวเราก็อดเผลอไปเพ่งไม่ได้ใช่ไหมปฏิบัติไปเนี่ยจะต้องรู้ตัวอ่อนนี้เพ่งเนี่ยรู้ว่าเพ่งก็ผ่อนคอยผ่อนคอยปล่อยคอยวางเ นะไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผลอรับรู้ดูเบาๆอย่างไม่เอาอะไรไม่จดไม่จ้องประคับประคองพอดีพอดีไม่ใช่เพ่งอย่างรุนแรงปล่อยสภาวะธรรมชาติก็แสดงให้เป็นไปเขาเองหยุดดูหยุดรู้อยู่อย่างปกติในสุดก็ดูแลรักษาใจให้ปล่อยให้วางอยู่เสมอวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ